ेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन या सुहृदय आगार बसही राम सरचाप धर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय पादुका जी की श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री अन्नपूर्णा माता की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन बंसीवट गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट बल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आज आषाढ़ी अमावस्या है। आज श्री जगन्नाथ जी का नवयौवन दर्शन होता है। जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते, दवाई लेते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बहुत स्नान किया उन्होंने, हजारों घड़ों से स्नान किया। कुछ रुग्ण हो गए, औषधि सेवन करते हैं, पथ्य लेते हैं, विश्राम करते हैं, अब बिल्कुल कल स्वस्थ हो जाते हैं। तो आज उनका नव यौवन दर्शन होता है। आज के दर्शन को क्या कहते हैं? नव यौवन माने नित्य किशोर दर्शन। वो भक्तों को दर्शन देकर कहते हैं कि अब हम रथ पर बैठकर यात्रा के योग्य हो गए हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है। तो आज भगवान जगन्नाथ जी का पुरी में नीलाचल धाम में नव यौवन दर्शन है। सपरिकर्षि जगन्नाथ महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं और फिर कल प्रतिपदा है और परसों रथ यात्रा है। हमारे यहाँ श्रीधाम वृंदावन में भी जगन्नाथ घाट है, श्री जगन्नाथ मंदिर है। पुरी से ही जगन्नाथ जी पधारे हैं 400-500 साल पहले, वही जगन्नाथ जी यहाँ विराज रहे हैं। कतिपय भक्तों का भाव तो ऐसा भी है कि श्री चैतन्य जी में प्रविष्ट हुए थे, वे जगन्नाथ जी तो वृंदावन में ही है, ऐसा भी भक्तों का भाव है। तो वो जगन्नाथ जी का दर्शन उस दिन जरूर सबको करना चाहिए और रथ यात्रा भी होती है, रथ यात्रा का भी दर्शन करना चाहिए। भारतवर्ष में सर्वत्र रथ यात्रा है, लेकिन अभी ये जो वैश्विक महामारी है इसके कारण कुछ सावधानियों के सहित, प्रतिबंधों के सहित उत्सव तो हो गई, यात्रा तो होगी ही, सबको दर्शन होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज श्री जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं और कल से गुप्त नवरात्रि भी शुरू है। गुप्त नवरात्रि और होता है, वो आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, ये 9 दिन बड़े पवित्र हैं। इसी में जगन्नाथ जी रथ यात्रा करते हैं और जगन्नाथ जी नवमी तक तो रहते हैं वहां, दसवीं को फिर लौटते हैं गुंडीचा से। ये 10 दिन का उत्सव है रथ यात्रा का। रामकुमार दास जी इधर आए। तो इस प्रकार से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, नित्य हम लोगों को भगवत कृपा से श्री विनय पत्रिका जी के संबंध में कुछ चर्चा करने का अवसर मिला। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो विनय पत्रिका का मलुक पीठ में प्रवचन आज हो रहा है, पर सत्संग यहाँ नित्य होगा। श्री राम कुमार दास जी प्रतिदिन लाल बाबा सुन रहे हैं कि नहीं? मशीन लगाइए। तो प्रतिदिन 4 बजे से 6 बजे तक श्री राम कुमार दास जी नित्य सत्संग करेंगे। उनका जो मन हो, भागवत, भक्तमाल, रामायण, जो उनको ठाकुर जी प्रेरणा करें, और माइक की नित्य व्यवस्था रहेगी, मंच यही रहेगा, और ठीक 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे श्री राम कुमार दास जी सत्संग करेंगे। मेरे मन में बहुत दिनों से ये भावना थी कि अब कितना अच्छा लगता है, रोज शाम को भगवत चर्चा हो जाती है, तो जब जब हम रहेंगे तब तब दास रहेगा, तब तक दास यहाँ सत्संग के रूप में भगवत भागवत चर्चा करेगा, और जब दास नहीं कहीं सेवा कार्य में अन्यत्र होगा तो श्री राम कुमार दास जी प्रवचन करेंगे। और श्री राम कुमार दास जी को भी कहीं मान लो जाना हुआ तो कोई अन्य महापुरुष प्रवचन करेंगे। लेकिन हमारा विचार है कि कल रवि पुष्य योग है, बड़ा पवित्र योग है, कल से श्री मलुक पीठ में नित्य सत्संग का क्रम ये अनवरत चालू है, और ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि कितने लोग आकर बैठे। बाकी इतना जरूर है, लाल बाबा से हमारा निवेदन है कि आश्रम में रहने वाले जितने संत साधक हैं वे जरूर इस 2 घंटे के सत्संग में अवश्य बैठें, ऐसी हमारी उनके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। और बाकी जो लोग आना चाहते हों उनको सब प्रेम से आवें। बहुत अच्छी कथा कहते हैं राम कुमार दास जी, बस इतनी सी बात है कि हम सामने बैठते हैं तो ये बोलना बंद कर देते हैं, बाकी तो खूब सुंदर कथा कहते हैं। श्री यमुना जी की, ठाकुर जी की खूब कृपा है। तो ये सूचना दी, और अब हम आगे पद संख्या 195। जय हो श्री मिथिला बिहारी दास जी महाराज, यहाँ आकर के विराजे, यहाँ विराजे, आपके लिए बिछा है प्रभु। श्री उर्मिला दास जी, उर्मिला दास जी, श्री उर्मिला दास जी, हमने नया नाम बोल दिया, श्री मिथिला बिहारी दास जी नाम बोल दिया। ये इसके ऊपर गद्दा के ऊपर, बलि जाऊं हो राम गुसाई की जय, कृपा आपनी ना, बलि जाऊं हो राम गुसाई की जय, कृपा आपनी ना, बलि जाऊं हो राम गुसाई की जय, कृपा आपनी नाई, बलि जाऊं हो राम गुसाई की जय, कृपा आपनी नाई। परमारथ सुरपुर साधन सब स्वारथ सुखद भलाई, परमारथ सुरपुर साधन सब स्वारथ सुखद भलाई, कली सकोप लोपी सुचाल निजे कली सकोप लोपी सुचाल निजे कठिन कुचाल चलाई कठिन कुचाल चलाई बलि जाऊं हो राम गुसाई की जय कृपा आपनी चितवत हित तानित नव विषाद अधिकाई जहाँ जहाँ चित चितवत हित तानित नव विषाद अधिकाई रुचि भावती भवरी भा समुहाई अमित अन भाई रुचि भावती भवर भागई समुहाई अमित अन भाई समुहाई अमित अन भाई समुहाई अमित जाऊं हो राम गुसाई की जय कृपा आपनी नाई बलि जाऊं हो राम गुसाई की जय कृपा आपनी नाई की जय कृपा आपनी मगन मन व्याधि विकल तन बचन मलिन झुकाई आधि मगन मन व्याधि विकल तन बचन मलिन झुकाई एते ऊपर तुम सो तुलसी प्रभु सकल सने सगाई पर तुम तुलसी सकल सने सगाई हाँ एते हूँ पर तुम सो तुलसी सकल सने सगाई, सकल सने सकल सने सगाई, बल जाऊं हो राम गुसाई, कीजे कृपा अपनी नाम, बल जाऊं हो राम गुसाई, कीजे कृपा अपनी नाम, कीजे कृपा स्वामी जी कह रहे हैं कि हे राम गुसाई, देखिए गोस्वामी माने होता गुसाई, गोस्वामी शब्द का अपभ्रंश है गुसाई, गोस्वामी का अपभ्रंश है गुसाई, गोस्वामी शब्द का अर्थ क्या है? गो शब्द के अनेक अर्थ हैं, पर यहां जो गोस्वामी शब्द है इसमें गो पद का अर्थ इंद्रिय से ही लिया गया है। गो माने इंद्रिय, इंद्रियां कितनी हैं? 10 तो प्रसिद्ध है ही है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय और 4 अंतरिंद्रिय भी हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय 10 और 4 अंतरिंद्रिय, अंतःकरण को भी इंद्रिय माना है, क्योंकि इंद्रिय माने करण, इंद्रिय माने करण, करण का अर्थ क्या है? व्याकरण के अनुसार क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है उसे करण कहते हैं, साधक तमम करणम। हम जो कुछ करते हैं उसकी सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा अंतरिंद्रिय हैं, क्योंकि अंतरिंद्रिय से प्रेरित हुए बिना ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में प्रवृत्त नहीं होती, इसलिए अंतःकरण भी इंद्रिय ही है, मन भी इंद्रिय है, बुद्धि भी इंद्रिय है, चित्त भी इंद्रिय है, अहम भी इंद्रिय है, ये सब प्रकृति है, ये सब इंद्रिय है। इन सबके अधीश्वर भगवान हैं, इन सबके स्वामी भगवान हैं, इसलिए भगवान का नाम है गोस्वामी। जो गोस्वामी शब्द का अर्थ है वही ऋषिकेश शब्द का अर्थ है, ऋषिक माने इंद्रिय और ऋषिकाणाम ईशा ऋषिकेश, इंद्रिय समूह के जो ईश हैं, नियंता हैं, नियामक हैं, देहेन्द्रियादि जिनके द्वारा नियाम्य हैं और जो इनके एकमात्र नियामक हैं। वैष्णव दर्शन में चेतन जीव और अचेतन प्रकृति को परमात्मा श्री हरि के द्वारा नियाम्य माना गया, भगवान श्रीमन्नारायण नियामक हैं, भगवान श्री रामकृष्ण नियामक हैं और चेतन जीव और अचेतन प्रकृति उनके द्वारा नियम में है, ये स्वतंत्र नहीं। हमारे यहां तो चेतन जीव और अचेतन प्रकृति इन दोनों को परमात्मा का शरीर कहा गया। चिद चिद विशिष्ट परमात्मा है, चित माने चेतन जीव और अचित माने अचेतन प्रकृति, इनसे विशिष्ट ब्रह्म है। ये क्या है? बोले चेतन अचेतन दोनों भगवान के शरीर हैं और भगवान शरीर ही है। जैसे देहगत दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते हैं, शरीर के कोई दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते हैं। शरीर पैदा होता है, आत्मा तो पैदा होती नहीं। शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं। शरीर की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, बालक है, पौगंड है, किशोर है, युवा है, वृद्ध है, हैं? ये सब जो है शरीर की अवस्थाएं, पर चेतन की कोई अवस्था नहीं। तो निरंतर एक स्थिति में रहने वाला है। देह स्त्री है या पुरुष है, चेतन आत्मा केवल भगवान का अंश है, ना वो स्त्री है ना पुरुष है, ना पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी नहीं है, वो केवल भगवान का है और केवल भगवान उसके है। यही शाश्वत संबंध है, यही सनातन संबंध है। तो जैसे शरीरगत दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते हैं, ऐसे ही जीवगत प्रकृतिगत दोष परमात्मा में व्याप्त नहीं होते हैं। अब चेतन अचेतन भगवान का शरीर है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि चेतन जीव और अचेतन शरीर को भगवान का अंग बनकर रहना चाहिए। ध्यान में ही बात, शरीर शरीर से अपृथक है ना। चेतन जीव को अपने अचेतन प्रकृति देह के सहित अपने आप का समर्पण भगवान के चरण कमलों में कर देना चाहिए। चेतन जीव को अपने देहेंद्रियादि के सहित भगवान के चरणों में अपना आत्मनिवेदन कर देना चाहिए, संपूर्ण शरणागति कर देनी चाहिए, इसका भाव है। ये भगवान की प्रकृति है, भगवान की सेवा में लगाए बिना इसका कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए, अग्नि के समूह से एक चिंगारी निकली, उस चिंगारी का अस्तित्व कितनी देर तक रहेगा? हैं? थोड़े समय रहेगा, बाद में वो चिंगारी नहीं रह जाएगी। और अग्नि में रही आवे तो अग्नि से पृथक होने पर स्फुलिंग थोड़ी देर में राख हो जाएगा, भगवान से अलग होने पर सब गड़बड़ है। भगवान में ही रहो, भगवान में ही स्थित रहो। दुनिया की कोई ताकत हमको भगवान से अलग नहीं कर सकती। ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र भगवान ही भगवान है। जैसे कपड़े में धागा ही धागा है, आड़ा तिरछा, ऐसे ही इस चेतना चेतना चेतन चेतना चेतनात्मक जो जगत है उसमें सर्वत्र परमात्मा श्री हरि ही विद्यमान है, उनसे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। भगवान तो ऋषिकेश माने संपूर्ण इंद्रियों के अधीश्वर। भक्ति कहते किसको हैं? भक्ति का स्वरूप क्या है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के अधीश्वर भगवान श्री हरि की सर्वविध आराधना उपासना, इसी का नाम है भक्ति। हम अपनी अंतरिंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी सेवा में लगावें, हम अपनी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को भी भगवत सेवा में लगावें, ये इसी को कहते हैं भक्ति। इसलिए अमरीश जी के चरित्र में, वहां भागवत अमरीश जी के चरित्र में क्या कहा गया, सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने, सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने, करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये, मुकुंडलिंगालय दर्शने दृशौ तदघृत्य गात्र स्पर सिंह संगमं कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारती। श्री अमरीश जी महाराज ने निश्चय पूर्वक अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को भगवान के चिंतन में लगा दिया, भगवान के चरणों में अपने अंतःकरण को समर्पित कर दिया। क्योंकि जब अंतःकरण समर्पित हो जाएगा तो इंद्रियां फिर इस वैषयिक जगत का अनुभव नहीं करेंगी, फिर इंद्रियां निरंतर भगवान का ही अनुभव करेंगी। इंद्रियों का विषय फिर संसार नहीं रह जाएगा, इंद्रियों का विषय भगवान बन जाएगा। क्योंकि इंद्रिय की विषय में प्रवृत्ति और निवृत्ति में मूल कारण मन ही है। मन जिस इंद्रिय के साथ होगा, मन माने पूरा अंतःकरण, जिस इंद्रिय के साथ होगा वह इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करेगी। आप बाजार में खड़े और आपके परिचित कोई व्यक्ति मिले और आपको आवाज भी दे रहे हैं, कुंज बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, आपने सुने ही नहीं। फिर वो निकट पहुंच गए, उन्होंने ऐसे हिला के करे आवाज लगा रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हो, सामने खड़े देख भी नहीं रहे हो। तो आपने कहा कि हम कहीं और थे। क्या कहा? हम कहीं और थे। अरे झूठ बोलते हैं, यहीं तो खड़े थे, आंख खुली थी, कान भी खुले थे आपके, कोई धट्टा तो लगा नहीं रखे कान में। फिर देखा और सुना क्यों नहीं? तब आप कहेंगे कि हम यहां जरूर खड़े थे पर हमारा मन आंख और कान के साथ नहीं था। तो कान के साथ मन न होने के कारण, अंतकरण न होने के कारण आंख खुली की खुली रहेगी, आंख ने विषय को ग्रहण, रूप को ग्रहण नहीं किया, कान ने शब्द को ग्रहण नहीं किया। तो जब हमारा अंतकरण भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा तो हमारी इंद्रियां स्वतः भगवान में समर्पित हो जाएंगी। हम लोगों की समस्या क्या है, हम लोग इंद्रियों को तो बलपूर्वक लगाते हैं, मन को विषयों में लगा के रखते हैं, मन को भोगों में लगा के रखते हैं, मन को स्त्री पुत्रादि में लगा के रखते हैं, मन को संसार में लगा के रखते हैं, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य में मान बढ़ाई में मन को लगा के रखते हैं, और इंद्रियों को जबरदस्ती भगवान में लगाना चाहते हैं। यही गड़बड़ है। घाव हो जाए यहां और मलहम लगाई जाए पैर के तलवे में, पट्टी बांधी जाए पैर में और घाव हो गया हो सिर में, घाव भरेगा? बीमारी जहां है वहां औषधि पहुंचनी चाहिए, चिकित्सा वहां होनी चाहिए। सारी बीमारी तो यहां है। मनः परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत, संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत, ये मन ही संसार चक्र को चला रहा है। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मां मनंती संसार चक्रम परिवर्त। भागवत के एकादश स्कंद का भिक्षु गीता का श्लोक है। कोई सुख दुख का कारण नहीं, मन ही सब कुछ है। और मन को हम लोग जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते हैं, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां मन को लगाते हैं। तो जहां मन रहेगा इंद्रियां वहीं तो जाएंगी, वो हठात बलात उनको ले जाओ घूम के वहीं आ जाएंगे। एक बात प्रसंगवश कह रहे हैं, अन्यथा मत लेना। वर्तमान समय में नए नए युवक नई नई युवतियों में श्रृंगार रस की भक्ति के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ रहा है। अच्छा है, किसी तरह से भगवान की भक्ति में लग तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, जिनका अंतःकरण निर्विषय हो चुका है वे इसके अधिकारी हैं। हमारा मन तो विषयों में रमण कर रहा है और हम नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति के नित्य विहार की चर्चा कर रहे हैं, तो मन हमारा कहाँ है? तो उस विहार की चर्चा करने पर हमारा मन कहाँ पहुंचेगा? भाई बहुत ऊंची चीज है, इसलिए मेरी प्रार्थना है खूब नाम जप करो, धाम का आश्रय लो और आर्त भाव से रो करके श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आचार्यों से प्रार्थना करो, वे अपनी कृपा करुणा से जिस भाव को जिस रस को तुम्हें प्रदान करेंगे उसके स्वाद की अनुभूति तुमको होगी। और नहीं तो चर्चा करते हैं मधुर रस की और चिंतन करते हैं संसार के स्त्री पुरुषों के वैषयिक विकारों का, कहां से अंतकरण की शुद्धि होगी? नाम जप करो, केवल नाम ही साधन, कुछ नहीं। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सभी को कामरे, राम जपु राम जपु राम जपु भावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम। नाम के बिना न तो शांत रस की भक्ति सिद्ध होगी, न नाम के बिना दासरस की भक्ति सिद्ध होगी, न नाम के बिना सख्य रस की भक्ति सिद्ध होगी, न नाम के बिना वात्सल्य भाव की सिद्धि होगी, न नाम के बिना माधुर्य रस की सिद्धि होगी। जिन रसिकाचार्यों ने इन दिव्य लीलाओं का अनुभव किया है, उन रसिकाचार्यों का एक निमिषार्ध के लिए भी चित्त संसार में नहीं जाता था। ये सुखदेव जी जैसे ब्रह्मज्ञानियों की महापुरुषों की चीज है, जिनके शरीर पर सूत का धागा तक नहीं, जिनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष शरीर का भेद तक नहीं। भजन तो करने नहीं, राम राम करना नहीं, बातें तो हम भी खूब लंबी चौड़ी कर रहे हैं। परम श्रद्धे श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे कि स्वामी जी तल मारने से काम नहीं चलेगा, जेब में कानी कौड़ी नहीं है, बातें करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के। ये उनके शब्द हैं। आपकी जेब में कौड़ी फूटी कौड़ी ना हो और करोड़पतियों के बीच में बैठकर आप करोड़ों अरबों की चर्चा करें तो आपको कोई करोड़पति मान लेगा? क्या मानेंगे? दिमाग खराब हो गया है, धक्का देकर भगा दिया जाएगा वहां से बाहर। भले आप देखने में करोड़पति न लगते हो लेकिन यदि ईमानदारी से करोड़पति हो तो बड़े बड़े करोड़पतियों में आपका स्वागत होगा। हमारी बात का असर समझे नहीं समझे? भजन की कानी कौड़ी हमारी जेब में नहीं है और बात हम करोड़ों की कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में तो आप लोग भोले भाले हैं, आप कहेंगे बहुत अच्छी कथा है, बहुत बढ़िया प्रवचन है, बड़े अच्छे महात्मा हैं, पर हमारे जैसे व्यक्ति विषयी जीव जब सिद्ध पुरुषों की सन्निधि में जाएंगे तो हमको धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। हम उनके चरणों में बैठने लायक नहीं है। बनना चाहते हैं लायक? हाँ बोले बनना चाहते हैं। आहा, तो कल क्या कहा था हमने? अजहू जान जी मानिहारी ही होय पलक महनी को सुमिर सने सहित हित रामई मानुम तो तुलसी को मान मतो तुलसी को जो अनुराग न राम सने सो तो ले ला कहा नर दे सो तो ले ला हमें अपने मन को भगवान में लगाना है। मन माने पूरे अंतःकरण को भगवान में लगाना है। उसे तो हमने संसार में लगा के रखा है, भोगों में लगा के रखा है और इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहते हैं। लगाओ, जरूर लगाओ, पर पहले मन को लगाओ। मन को लगाने से क्या होगा? हाँ, संत श्री कबीरदास जी की वाणी, या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे। मन के लगाए प्रभु पावे। हाँ, या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे। नटवा चढ़त बांस पर जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे ढोलिया ढोल बजावे अपना बोझ धरे सिर ऊपर अपना बोझ धरे सिर ऊपर सुरति बरत पर लावे सुरति बरत पर लावे मन के लगाए प्रभु पावे। पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। हाँ या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे भुवंगम भुवंगम सर्प, जैसे भुवंगम चरत बनही में, जैसे भुवंगम चरत बनही में, ओस चाटने आवे, ओस चाटने आवे, कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, मणि तज प्राण गमावे, मणि तज प्राण गमावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। माया विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावे, कर छोड़े बतरावे। समझ रहे हैं यार, माताएं सिर पर कलश लेकर चलती हैं जल भर के, और उसको हाथ से पकड़ती नहीं है, ऐसे ऐसे चलती जाती है चटक मटक चाल, बातचीत भी करती जाती है, पर उनकी वो शिर की गागर जो बर्तन है ना जल से भरा कलश, वो गिरता नहीं है, क्योंकि उनकी वृत्ति उसमें लगी रहती है। ऐसी हमारे मन की वृत्ति प्रभु के चरणों में लगे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावे, कर छोड़े बतरावे, अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग सुरति गगर पर लावे, सुरति गगर पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, ओ मन के लगाए प्रभु पावे। हाँ या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे सती चढ़े सत ऊपर, जैसे सती चढ़े सत ऊपर, अपनी काया जरावे, अपनी काया जरावे, मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, सुरति पिया घर लावे, सुरति पिया घर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। हाँ या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन को लगाए प्रभु पावे, मन को लगाए प्रभु पावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे, हाँ ज्ञान की आरती लावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। फिर जन्म नहीं पावे, फिर जन्म नहीं पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, प्रभु पावे। माया विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए। अब एक प्रश्न है कि मन भगवान में क्यों नहीं लगता, प्रश्न है ना। सबसे पहली बात तो ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है कि मन भगवान में नहीं लगता। मन संसार में लगता है, भोगों में लगता है, ये बात बिल्कुल झूठी है, सर्वथा झूठी बात है। क्योंकि लगता होता तो वहां से हटता क्यों, लग गया होता, वहां लगता नहीं वहां से हट जाता है, वहां जाता है फिर वहां से हट जाता है। एक इतिहास हम आपको सुनाते हैं। एक अपने जमाने की एक स्टेट रही छोटी ओरछा राज्य के अंतर्गत, जिसका नाम है बानपुर, बानपुर स्टेट, ये ललितपुर क्षेत्र सब बानपुर स्टेट में ही आता था। तो वहां के राजा थे सुमेर सिंह। कौन थे राजा? ये मधुकर शाह के पौत्र ही थे, मधुकर शाह जी के पौत्र थे, हाँ वीर सिंह जी के संतान में से थे। बड़े वीर थे, बड़े लड़ाके थे, और उनको बानपुर स्टेट दी गई थी। उनकी कई रानियां थी, उनमें सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ थी ललिता रानी। क्या नाम था? कुंवर ललिता। वो बहुत सुंदरी थी, बहुत अधिक सुंदरी थी, मैंने उसके जैसी और कोई दूसरी सुंदरी उस काल में नहीं थी, इतनी सुंदरी थी। राजा की स्थिति वही सुमेर सिंह की, कि वे अत्यधिक आसक्त हो गए अपनी पत्नी में, रानी में, अतिशय आसक्त, एक क्षण के लिए अलग नहीं होना चाहते, ऐसे हो। पर आखिर तो मधुकर शाह के पौत्र थे, उनके जीवन में परिवर्तन आना ही था, प्रतिकूल परिस्थितियां भी भगवान की ओर खींचने वाली होती है। वो जिस ललिता रानी से सर्वाधिक प्रेम करते थे, उसके रूप पर आसक्त थे, उसको सफेद दाग हो गए, कोढ़ हो गया कुष्ठ, और तो और उस कोढ़ में घाव हो गए, उसमें कीड़े हो गए, कुष्ठ हो गया। इतना प्रेम करते थे महाराज, कोई कमी तो थी नहीं। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन जितनी चिकित्सा की गई रोग उतना बढ़ गया। तो राजा ने अपने महल में भी नहीं रखा, अलग निवास दे दिया, अब देखता नहीं उसकी तरफ। अब तक दूसरी रानियों की ओर नहीं देखता था, अब उसकी तरफ देखना बंद कर दे। यह है संसार का प्रेम। अब रूप में मन लगा था कि नहीं, ऐसा मन लगा था कि बिल्कुल उससे अलग नहीं होना चाहता था, अब वहां मन बिल्कुल हट गया। क्यों? रूप खत्म की, मन खत्म, सफेद दाग हो गए तो रूप, मन का आकर्षण वहां से हट गया। तो रानी अपनी उपेक्षा से इतनी दुखी हो गई, उसने सोचा मैं आत्महत्या कर लूं। पर महल में आत्महत्या का भी साधन नहीं, तो किसी भी पद्धति से महल की प्राचीर को पार करके कुछ किसी को दे दिया होगा, कैसे भी बाहर हो गई। और अकेली मरने के लिए जहां आजकल ठाकुर जी का आश्रम है ना, आप तो गए वहां, आप गए ललितपुर गए हैं आप? नहीं गए, नहीं गए। तो जहां इस समय ठाकुर जी का आश्रम है नरसिंह मंदिर, वहां एक चौपड़ा था, चौपड़ा जानते ना, बड़ा चौकोर कुआ, बावड़ी जैसा चौपड़ा, कुंड जैसा था, गहरा जल था उसमें। तो वहां वो मरने के लिए आई बानपुर से चल करके, तो वहां रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत उस काल में श्री गोपाल दास जी महाराज विराज रहे थे। तो वो कोई बना बना नहीं था, कुछ नहीं था, फूस की झोपड़ी भी नहीं थी, ऐसी वृक्ष के नीचे रहते थे। धूना चैतन्य था, वो धूना पर बैठ के भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई महिला इस कुंड में कूद के मरना चाहती है। अरे भाई कौन है तू? यहां जंगल में जल का ये सुपास है और हम लोग यहां साधु लोग यहां रह के भजन करते हैं, क्यों यहां मरना चाहती है, कौन है तू? उसने अपना परिचय दिया, बोले महाराज मैं अमुक हूं, किसी जमाने में मेरा ये था कि राजा मेरे चरणों में लौटते थे, तो आज मेरी तरफ देखते तक नहीं है, मैं अपनी उपेक्षा से दुखी होकर प्राणांत करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। तो बाबा बोले कि तुम मरना तो और कहीं जाके मर, यहीं हमारे यहीं क्यों मर रही है, यहां साधुओं का एक ही जगह है, यहां क्यों मरने चले, और जहां जा तो मरना, जा मर, यहां क्यों आई? नहीं मैं तो यहीं मरूंगी, आपके सामने ही मरूंगी। आपको दया आ गई, आपने उपदेश दिया, संत ने उपदेश दिया, देख नाम जपत कुष्टि भलो, तन तन गलगल चुए जो चाम, कोढ़ी है पर राम राम कर रहा है तो ठीक है, पर सोने जैसी देह पाकर के कोई राम राम नहीं कर रहा, विषयों में बर्बाद कर रहा है, तो उसकी देह का क्या मूल्य है? भजन करो और फिर शरीर संसार से छुट्टी मिल जाए सदा सर्वदा के लिए, ये तो उचित है। आत्महत्या करने से कोई समाधान होगा? हजारों वर्षों के लिए अधोगति होगी। बोले जो कुछ भी हो मैं तो मरूंगी, या तो मुझे ठीक करो नहीं तो मैं मरूंगी, आपका उपदेश मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं मरूंगी। संत को दया आ गई, बोले मैं हम ठीक तो कर सकते हैं तुमको, पर एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। हाँ करूंगी, आप ठीक करो मुझे। अरे प्रतिज्ञा यही करनी पड़ेगी कि अब मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा तुमको, पर अब जितना जीवन बचा है वो रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दो। राम राम करो, राम राम करो तो तुमको जीवन मिल सकता है। उसने कहा महाराज संसार को तो मैंने देख लिया कि किसी का किसी से प्रेम नहीं है, सब बात समझ में आ गई है बढ़िया से, अब यदि मुझे जीवन मिल जाता है तो मैं केवल भजन करूंगी। बोले अच्छा तो जहां मरने आई थी ना इसी पानी से स्नान कर ले। महाराज जी जल से स्नान करते ही उसकी कंचन काया होगी, स्वस्थ होगी तत्काल, न शरीर में कहीं दाग न कहीं घाव, ये होती संतों की महिमा, एकदम स्वस्थ हो गई। इतनी रूपवती हो गई पहले से ज्यादा, पर कहा देख ले अब अपने वचन से हटेगी तो फिर समझ लें फिर वही आफत आ जाएगी तेरे ऊपर। बोले नहीं अब मैं वचन से नहीं हटूंगी, अब मैं यही रहूंगी। बोले यहाँ तो नहीं, यहाँ तो विरक्त संतों का स्थान है, यानी महल में जा, वहां से तुम्हें छोड़े आई। बोले वहीं जाओ, अब तुम्हारा तिरस्कार नहीं होगा, बस भजन करना। जो आज्ञा कह के रानी चली गई, रात्रि में ही पहुंच गई। सवेरे महाराज निकले तो उन्होंने देखा ये कैसे बदल गई। ये तो जब विवाह के समय जितनी सुंदर थी उससे भी अधिक सुंदर कैसे हो गई, इसका कायाकल्प कैसे हो गया, आश्चर्य की घटना कैसे हुआ। राजा आए, कहो आप कैसी हैं, देखा ही नहीं उनकी तरह, मुंह फेर लिया बस। अब ज्यादा लल्लू चप्पू मत करो, चिकनी चुपड़ी बातें मत करो, मैं समझ गई बढ़िया से, अब मत देखो हमारी तरफ। अब क्यों देख रहे हो, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया मुझमें, पहले तो अब देखते नहीं थे, अब क्या हो गया। अरे देवी तुम तो नाराज हो गई, सही सही बात बताओ, चमत्कार हुआ कैसे। तब सही बात बताई उसने और कहा देखो अब तुम्हें संसार का सुख भोगना है तो और 10 ब्याह कर लो, पर अब इस शरीर से तो संसार का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अब यह देह श्री रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दिया है। अब यह देह, अब यह इंद्रियां, अब यह मन बुद्धि अब संसार के भोग के लिए नहीं है, अब तो ये भगवान के उपभोग की वस्तु है। यही है भगवान का भोग्य बन जाना, यह है अनन्य भोग्यत्व, भगवान का भोग। अब मैं भगवान की भोग्य हो गई हूं, संसार की भोग्य नहीं हूं। आखिर तो मधुकर शाह के पौत्र थे, उन्हें भी वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा देवी हम तुम्हें प्रणाम करते हैं और अब हमने भी अपना मन संसार से हटा लिया है, चलें उन्हीं संत के चरणों में चल करके भजन का मार्ग ले लें। प्रातःकाल आकर के दोनों ने गोपाल दास जी से दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद दोनों ने जीवन पर्यंत भजन किया। उन्हीं ललिता रानी के नाम पर ललितपुर बसा और उन्हीं सुमेर सिंह के नाम पर सुमेरा तालाब, जो बड़ा तालाब खोदा ना, उन्हीं सुमेर सिंह ने खोदवाया, वो छोटा चौपड़ा था उसको तालाब का रूप दिया उन्हीं ने। और नरसिंह भगवान उनके ठाकुर थे नरसिंह शालिग्राम, तो नरसिंह भगवान को ललितपुर का राजा नियुक्त किया। बानपुर स्टेज के भीतर ललितपुर नहीं था, ललितपुर की मालगुजारी सब नरसिंह भगवान की थी, ललितपुर के मालिक नरसिंह भगवान। आज भी वहां जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सियाराम नहीं बोलते हैं, मंदिर में जाएंगे दंडवत कर जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, ये वहां का अभिवादन का प्रकार है। अब गोपाल दास जी तो महात्मा ठहरे, उन्होंने कहा ये सब राजा फाजा तो सब कुछ नहीं, वो तो अपनी ही मस्ती में रहे। तब नरसिंह भगवान राजा और ब्राह्मणों को उनका सेवक नियुक्त किया गया। तो ब्राह्मण उनकी उनकी जो नरसिंह जी की स्टेट है उसको चलाते कौन थे, ब्राह्मण देवता। आज भी वो खानदान है जो सब देखता था। पुराना स्थान है, ऐतिहासिक सत्य घटना है। अब आप कहिए कहां लगा रहा मन, स्त्री में मन लगा, रानी में मन लगा, पर वहां से हट गया। पर दोनों का मन रघुनाथ जी में लग गया, फिर वहां से हटा नहीं, तो मन का लगना कहां माना जाएगा, जहां लगने के बाद वहां से हटे नहीं वहीं लगना माना जाएगा, जहां जाता है फिर हट जाता है वहां लगना नहीं माना जाएगा। हम लोग असफल प्रयास कर रहे हैं, असंख्यों जन्मों से बार बार बलपूर्वक मन को इंद्रियों को संसार में लगा रहे हैं, अब तक नहीं लगा पाए न लगा पाएंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। मन को लगा दो, गोपियां क्या कह रही हैं, मन में रहो नाइन ठोर, मन में रहो नाइन ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर ओर, आनिए उर ओर, मन में रहो नाहिं छोर, चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत राति चित्त ते वह मधुर मूरति, छिन नित उत जाते मन में रहो नाहिं ठोर। एक क्षण के लिए भी चित्त वहां से हटता नहीं। ऊधो मन न भये दस बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। ऊधो मन न भये दस बीस, मन को भगवान में लगावे, क्योंकि मन का लगना वही माना जाएगा जहां लगने के बाद वहां से हटे नहीं। ऐसे केवल श्री ठाकुर जी हैं, उनका मधुर नाम है, उनका रूप है, उनकी लीला है, उनका धाम है, वहां से फिर मन हटता नहीं। ईमानदारी से बताओ, जो इतना भी नाम रूप लीला का आश्रय जिन्होंने लिया है, इतना भी इतना, उनका मन कभी ये करेगा कि हम वृंदावन छोड़ के चले जाएं, इस पवित्र परिवेश को छोड़ के चले जाएं? यदि उनके मन में ऐसी भावना आई तो समझ लेना कि उनको अभी नाम रूप लीला का कुछ भी स्वाद नहीं मिला। हम लोगों पर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, अतिशय कृपा है। मन जो है ना वो अशुद्ध है और भगवान विशुद्ध है, तो विशुद्ध भगवान में अशुद्ध मन नहीं लगेगा, विशुद्ध भगवान में अशुद्ध मन नहीं लगेगा। मन की शुद्धि कैसे होगी? मन माने हम बार बार कहते अंतःकरण, पूरे अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? अंतःकरण की शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान नाम का जप और भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण। ये अंतःकरण की शुद्धि का सर्वोपरि साधन है। देखो जितने साधन है ना, योग यज्ञ जप तप व्रत मख होम स्वाध्याय तीर्थ यात्रा आदि, ये सारे साधन चित्त शुद्धि के लिए, पर इन साधनों के अनुष्ठान के काल में चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं व्यक्ति होता है, साधक होता है या साधिका होती है। पर जब वह अनन्य भाव से हरि नाम का आश्रय लेता है, भगवान के नाम रूप लीला का आश्रय लेता है, भगवत भागवत चरित्र का आश्रय लेता है, उस समय उसके अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता भगवान होते हैं। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, भगवान को अंतःकरण की शुद्धि में कुछ लगना थोड़ी है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कथा के माध्यम से भीतर घुसते ठाकुर जी, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्णः शलिलस्य यथा शरत। शृण्वतः स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। यहाँ कर्तापद क्या है? कृष्णः। और क्रियापद क्या है? विधुनोति। इसका मतलब अंतकरण की सारी मलिनता को भगवान ही धो डालते हैं। धुनोति नहीं है, विधुनोति, उपसर्ग और लगा दिया गया, विशेषण धुनोति। समूल मलिनता का नाश कर देते हैं भगवान। मन की अशुद्धि, अंतकरण की अशुद्धि का कारण है मैं और मेरेपन का अभिमान, और मैं और मेरेपन के अभिमान की निवृत्ति भगवत भागवत चरित्रों के श्रवण से हो जाती है। भगवान का चरित्र सुनने से यह बात भीतर पक्की हो जाती है कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं। इससे तो मैं भगवान का हूँ, इससे अहम शुद्ध हो गया, अब भगवान ही मेरे हैं ऐसा होने से मम शुद्ध हो गया। यह अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इसमें भी किसी को कठिनाई आ रही हो कि हम तो इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, नाम जब भी कर रहे हैं, फिर भी मन तो अभी ठीक से नहीं लग रहा है, तब क्या करें? देखो, निराश हताश तो होना ही नहीं, जो कर रहे हो उसको करते रहो। फिर भी एक उपाय है, उपाय ये है कि जिसका मन भगवान में लगा हो उसके मन के साथ अपना मन मिला दो। ध्यान में ही बात, हमारा मन भगवान में नहीं लगा, पर जिनका मन भगवान में लगा है उनके मन में हम मन लगा दें, उनके मन से अपने मन को जोड़ दें, भगवान में मन लग जाएगा। हमारा मन भगवान में नहीं लगा, हम स्वीकार करते नहीं लगा, पर हमें स्वप्न में भी संदेह नहीं हो सकता कि हमारे सर्वसमर्थ प्रेम मूर्ति श्री सद्गुरुदेव भगवान का मन भगवान में नहीं है। हम कहेंगे सोलाना नहीं, बीसाना से भी ज्यादा कोई होता होगा तो वो मन उनका भगवान में लगा है, पर हमारा मन श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में लग गया तो श्रृंखला संबंध से हमारा मन श्री ठाकुर जी के चरणों में लग जाएगा। संतों में भगवान की ताकत नहीं जो भगवान भूल जाए, संतों में, गुरुजनों में, महापुरुषों में मन को लगा दो। यहाँ इस पद में जो गोस्वामी शब्द, गुसाई शब्द का प्रयोग किया है उसकी ध्वनि है, उसकी ध्वनि ये है कि प्रभु वेदादि शास्त्र तो कह रहे हैं कि देहेन्द्रियादि के स्वामी आप हैं, अंतःकरण के स्वामी आप, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय के स्वामी आप, चेतन के स्वामी आप, अचेतन के स्वामी आप, ये सब नियाम में हैं, आप नियामक हैं, फिर आपकी वस्तु पर विषय कब्जा कर रहा है, कलयुग कब्जा कर रहा है, अहमता ममता कब्जा कर रही है, इसमें आपकी बदनामी हो रही है। इसलिए हे गोस्वामी, हे गुसाई, अर्थात हमारे देहेन्द्रियादि के एकमात्र स्वामी अधीश्वर, हे मेरे नाथ, मेरे तन मन प्राण के देहेन्द्रियादि के अधीश्वर, बलि जाऊं मैं आप पर, बलि जाता हूं। बलि जाता हूं का अर्थ है मैं अपना तन मन प्राण सर्वस्व आपके ऊपर न्योछावर करता हूं। वो सही बात तो ये है कि मैं अपना न्योछावर करता हूं ये भी मेरा ज्ञान ही है, क्योंकि ये सब आपका ही है। ध्यान में ही बात, आपके 1000 रुपए हमारे पास हैं, हमने आपको दे दिए, क्या दिया आपको, क्या दिया, अरे कुछ नहीं दिया, क्या दिया। और हम कहें कि लाओ संकल्प लखो हम दान दे रहे हैं आपको, अरे भले आदमी दान किस चीज का दे रहे हो, क्या समर्पण कर रहे हो। इसलिए शरणागति माने होता है स्वीकृति, ये सब कुछ भगवान का ही है, ये भीतर से स्वीकार कर लेंगे, ये ही शरण है। हमारा देह, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा हम सब भगवान का है। स्त्री पुत्र कुटुंब लोक परलोक शुभ सब कुछ भगवान का है, भगवान का ही है, ये स्वीकार कर लेंगे। अब भगवान का है तो भगवान की सेवा में लगाओ, अपना मानते रहोगे तो जैसे चाहोगे वैसा उपयोग करोगे, भगवान का है तो भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान को अर्पित कर दो। बलि जाऊं मैं अपना सर्वस्व समर्पण करता हूं, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि सब कुछ आपका ही है, मैं आपको अपने आपके सहित आपको आपके सुपुर्द हो जाता हूं। कीजे कृपा आपनी नाई, कीजे कृपा आपनी नाई। आप कृपा करें, कैसी कृपा करें, जैसी कृपा करने की आपकी आदत है ऐसी कृपा करें। पूज्य स्वामी जी गाते हैं, उनके स्वर में बहुत अच्छा लगता, हम तो उतना गा भी नहीं सकते। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम शर्मा जी, भैया जी के पूज्य पिताजी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी सुनी रहती, अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी सुनी रहती, अदालत। कृपा करना भगवान के स्वभाव में है, आदत है कृपा करने की। आदत को मन जानते हो, आदत से मजबूर हैं, कृपा किए बिना रह नहीं सकते। आपने जैसी कृपा अपने प्राण प्यारे भक्तों पर की है, ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों पर आपने कृपा की है, हैं? श्री अम्बरीश आदि भक्तों पर आपने कृपा की है, श्री हनुमान जी पर, श्री गरुड़ जी पर, श्री सबरी जी पर, श्री केवट जी पर, श्री निषादराज गुह पर, श्री विभीषण जी पर, इन सब पर जैसी कृपा आपने की है, आपने अपने स्वभाव से रीझकर इन पर कृपा की है, ऐसे ही आपकी कृपा मुझे मिले इसकी पात्रता मुझ में नहीं है, पर आप अपने स्वभाव से रीझ करके हमारे ऊपर कृपा कर दें, कृपा करने की आदत से हमारे ऊपर कृपा कर दें। बलि जाऊं हो राम गुसाई की जय कृपा आपनी नाई, कीजे कृपा आपनी नाई, कीजे कृपा आपनी नाई। हे नाथ, आप अपने कृपालु स्वभाव के अनुसार अपने कृपा गुण का स्मरण करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आप कृपा करें तो सब कुछ हो सकता है, और आप हमारे ऊपर छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? हमारे ऊपर आपने छोड़ के रखा तभी तो ये दशा हुई। अब अपनी कृपा की याद कीजिए और इस अपात्र कुपात्र पर अपनी कृपा करके मुझे निहाल कर दीजिए। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। हे भगवान, आप इसकी अविद्या माया से, मायाकृत विकारों से, दोषों से, दुर्गुणों से रक्षा न करें तो कौन करेगा? क्योंकि आपके अतिरिक्त जिनके पास वह रक्षा के लिए जाएगा वो स्वयं ही दोष दुर्गुणों के खजाने बने हुए हैं। तिनकी कथा न कहूं बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। काम क्रोध के दास बने हुए तो क्या रक्षा करेंगे? आप ही रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु, आप अपने कृपा गुण का जब स्मरण करते हैं तो आपके भीतर कृपा का समुद्र हिलोरें लेने लग जाता है। फिर आप जीवों के असंख्य अनगिनत दोषों को देखते ही नहीं हैं। हे नाथ, आप अपने कृपा गुण का स्मरण करके इस दीनहीन पर कृपा कर दीजिए, मुझे अपना लीजिए। कीजे कृपा आपनी नाई। जैसी आपकी कृपा करने की परिपाटी है, पद्धति है, रीति है, वैसी ही कृपा आप हमारे ऊपर कर दीजिए। अर्थात जैसी कृपा अब तक अपने प्रेमी भक्तों पर की है वैसी ही कृपा कीजिए। हे नाधन, हे नाथ, परमारथ सुरपुर साधन सब, स्वारथ सुखद भलाई, कलि सकोप लोपी सुचाल, निज कठिन कुचाल चलाई, निज कठिन कुचाल चलाई, बलि जाऊं हो राम गोसाई। पारमार्थिक जितने साधन हैं वे सबके सब साधन, बहुत ध्यान से सुने, जो पारमार्थिक साधन आपके चरण कमलों की प्राप्ति के साधन थे वे हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों के निकट आकर के या तो लौकिक भोगों को बटेरने के साधन बन गए अथवा अधिक से अधिक उन पारमार्थिक साधनों का फल मिला तो स्वर्गादि लोकों में कुछ भोग मिल गए। असली जो पारमार्थिक साधनों का फल था उस फल से तो वस्तुतः हम वंचित ही रह गए, वो हमें नहीं मिला। पूर्व मीमांसक पढ़े हो कुछ? पूर्वी मीमांसा नहीं पढ़े? पूर्व मीमांसक, उनकी दृष्टि में मोक्ष क्या है? हैं? हाँ ले, स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है। अब उनके सिद्धांत को आप पढ़िए तो बस अग्निहोत्र करो, ये करो, वो करो, स्त्रियां करो, क्या हो? स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष हो गया। स्वर्ग में क्या मिलेगा? अप्सराएं मिलेंगी। और क्या मिलेगा? अमृत पीने को मिलेगा। और क्या मिलेगा? अच्छे अच्छे मकान मिलेंगे, हीरे जवाहरात से जड़े होंगे, और तो क्या होगा, हमने तो देखा नहीं। बढ़िया होंगे, अच्छे। अभी कौन एक व्यक्ति हमको बता रहा था, अरब देश में, मुस्लिम कंट्री जो अरब देश हैं, वहां के अभी जो शाह हैं, नवाब हैं, राजा लोग हैं वहां के, उनके शौचालय उनमें सोना जड़ा हुआ है। झूठ है सत्य है भगवान जाने, हमने सुना है उनके शौचालय में सोना जड़ा हुआ है। सही बात है? चलो सोना नहीं, हम कहते इतना कोहनूर हीरा की खजान मिल जाए कि पूरे शौचालय में कोहनूर हीरा जड़वा दिया जाए, क्या लाभ होगा उससे? जिन भोगों को यहां भोगा उन्हीं को कठोर यज्ञ आदि करके, तप करके, तत्व कृच चांद्रायण आदि करके उनको फिर स्वर्ग में भोगा। ऐसी भोगेच्छा जिनकी प्रबल है उन्हें वांतासी कहा जाता है। वांतासी माने बमन कर दिया, उल्टी कर दिया, फिर खा लिया। यहां भोगों का बमन किया फिर वहां खा लिया। अलौकिक पारलौकिक भोगों से अपने मन की वृत्ति को हटाना है। संसार की कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाथ, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। कुछ नहीं चाहिए, ये यहां से नहीं, यहां से निकले, यह वरदान ना। हम तो नौकरी के लिए अनुष्ठान करते हैं, हम तो व्यापार में धन बढ़े इसके लिए अनुष्ठान करते हैं, तो कहां से कहां चला गया अर्थ न धर्म न काम रुचि, कहां चला गया? न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम बा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवता भक्ति रहितुकी त्वयि। आपके चरणों में अहेतुकी भक्ति हमारी हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। आहा, हे प्रभो, न धर्म निष्ठो न चात्मवेदी, न भक्ति मात्वचरणारविन्दे, अकिंचनो। आपके अलावा अपना कहलाने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं, सब कुछ आप ही हैं मेरे। अकिंचनो नन्य गति शरण्यम, आपके चरणों को छोड़कर मेरी दूसरी गति नहीं है, और मैं शरण में जाऊं तो किसकी जाऊं? शरण्यम, शरण में जाने योग्य एकमात्र आप हैं, इसलिए त्वत्पाद मूलम। सुकृत यज्ञ जप तप तीर्थ व्रत आदि ये जितने साधन हैं, ये सब के सब साधन कली सकोप लोपी सुचाल। कलिजुग क्रुद्ध हो गया है, नाराज हो गया है, सारे पारमार्थिक साधनों को भी इसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, खाक कर दिए सब साधन। निज कठिन कुचाल चलाई। पारमार्थिक साधन स्वार्थ सिद्धि के साधन बन गए। सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी महाराज ने जहां नृसिंह भगवान की स्तुति की है, वहां उन्होंने मोक्ष के 10 साधन बताए हैं। कितने साधन बताए? मोक्ष के 10 साधन बताए। और मौन व्रत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन च्युतनवात्रु दाम्भिका नाम। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं मोक्ष के 10 साधन हैं, ये सब परमार्थ के साधन हैं, पर मोक्ष के 10 साधन मलिन अंतःकरण वाले जीव के पास पहुंच करके पेट भरने के साधन बनकर के रह जाते हैं, वासना की पूर्ति के साधन बन के रह जाते हैं, कुछ नहीं। प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रिय अजितेन्द्रिय पुरुष दम्भी पुरुष उनके पेट भरने का साधन बन जाते हैं, कोई लाभ नहीं होता उनसे। इसलिए बलि जाऊं बलि जाऊं हो राम गुसाई कीजे कृपा आपने नाई कीजे कृपा आपने नाई। ये सारे साधनों को लुप्त कर दिया है। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, सब साधनों की चर्चा चलाई पर हरिनाम जप को भगवान के चरित्रों के श्रवण को भक्तों के चरित्रों के श्रवण को इसको कलयुग का बाप भी नहीं मिटा सकता है, कोई नहीं मिटा सकता है। एक भयंकर समय आने पर गंगा त्यजति मेदिनी गंगा जी धरती छोड़ के चली जाएंगी। जितने देव प्रतिमाएं हैं ना उन प्रतिमाओं में से देवत्व चला जाएगा, हमारे पुराणों में लिखा है। तुलसी पीपल आदि लुप्त हो जाएंगे, गंगा आदि नदियां नहीं रह जाएंगी, तीर्थ नहीं रह जाएंगे, देवालय नहीं रह जाएंगे। यहां आ जाए गोस्वामी जी आगे आ जाए। अब देखो अभी जो कल्याण के साधन कुछ बने हुए हैं ये तो सब नष्ट हो जाएंगे, तब उस काल में कल्याण का साधन क्या रहेगा? हरिनाम के अतिरिक्त और दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो सतयुग में भी जो साधन था, त्रेता में भी साधन रहा, द्वापर में भी साधन रहा, और कराल से कराल कलिकाल के आने पर भी जो एकमात्र साधन के रूप में रहेगा उसी का आश्रय हम क्यों न लें? चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ ना सेव ना सेव ना सेव गतिरन्यथा। स्कंद पुराण का श्लोक, ये आदि पुराण का श्लोक कहा मैं, आज स्कंद पुराण का श्लोक है। राम नामैव नामैव नामैव मम जीवनम, कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इसलिए बलि जाऊं हो राम गोसाई, बलि जाऊं हो राम गोसाई, कीजे कृपा अपनी नाई, कीजे कृपा करें हम। कीजे कृपा आपनी नाई, इस कृपा को पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। छोटा बच्चा माँ के आश्रित होता है, पर दूध पीने के लिए थोड़ा रोना पड़ता है कि नहीं? नहीं, मैया तो अपने काम धंधे में लगी रहती है। बालक रोता है तब मैया लाख काम छोड़ के दूध पिलाती है। ऐसे ही रो ठाकुर जी के लिए। कैसे? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, रजत कृपा करी है रघुराई, रजत कृपा करी है रघुराई, बलि जाऊं राम ले जाऊं। अब आगे कह रहे हैं, वे कहते हैं जहाँ जहाँ चित चित वत हित, तहाँ नित नव विषाद अधिकाई। हमारा चित्त जहां जहां जाता है, अब फिर हमको लगता है कि यहां हम हमारा चित्त लग जाए तो यहां हमारा हित हो जाएगा। जब हम अनेक ग्रंथों को, अनेक पुराणों को जब हम श्रवण करते हैं, उसमें अनेक साधनों का वर्णन मिलता है, तो उन साधनों को जब हम सुनते हैं तो बार बार मन करता है ये ठीक है, ऐसा करने से काम हो जाएगा, ये ठीक है, ऐसा कर लें। तो हमारा चित्त वहां लगता तो है, लेकिन जब उन साधनों का अनुष्ठान हम करने लग जाते हैं तो उसमें नित्य नए दुख उपस्थित होने लग जाते हैं। बार बार विघ्नों से अभिभूत होता है साधक, और जब अनन्य भाव से भगवत शरणागत होकर भजन करता है तो विघ्नों से अभिभूत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है कि नामाश्रयी की रक्षा स्वयं नाम महाराज करते हैं, नामाश्रयी की रक्षा स्वयं नाम ही करते हैं। शरणागत की रक्षा करना ये भगवान का धर्म नहीं है, ये हमको उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे खुद कह रहे हैं शरणागत कहूं जे सजें निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहिं बिलोकत हान। किसी शरण में आए हुए को आज तक इन्होंने त्यागा हो तो बताओ? शरणागत अनन्य भाव से शरण में आए हुए भक्त को, नामाश्रयी को किसी विघ्न ने अभिभूत किया हो और उसके बाद उसका घोर पतन हो गया हो, ठाकुर जी ने उसको ठुकरा दिया हो, फिर उसकी तरफ देखा न हो, ऐसा कोई बात, ऐसा कोई वो तो बताओ। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहुष, 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, कितने? 100 अश्वमेध यज्ञ। इसको कोई ऐसा नहीं समझना, गाजर मूली के जैसा अश्वमेध यज्ञ को नहीं समझना। जयपुर महानगर के स्थापक महाराजा जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ की इच्छा व्यक्त की थी कि मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। बहुत श्रीमंत थे वो, भारतवर्ष के तमाम विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने मना कर दिया। आज के होते तो हां कर लेते, यजमान चेत रहा है, चेत जाने दो यजमान को, सब कुछ कराने के लिए तैयार है। उन्होंने मना कर दिया, बोले आप में अश्वमेध के यज्ञ की पात्रता नहीं है, क्योंकि अश्वमेधी अश्व के जो लक्षण है वो अश्व ही नहीं मिलेगा, फिर आपको सारे भूमंडल पर दिग्विजय यात्रा करनी पड़े, वो सब संभव नहीं है। आप में यज्ञ की पात्रता नहीं है, हम में कराने की पात्रता नहीं है, आप में करने की पात्रता नहीं है, लेकिन आपने समग्र भारतवर्ष के विद्वानों को बुलाया है, सबको सम्मानित किया है, तो अश्वमेध यज्ञ में जिस विधि से गणपति का पूजन होता है उस विधि से हम गणपति का पूजन कराएंगे, स्थापन कराएंगे। तो अश्वमेध यज्ञ में जिस पद्धति से गणपति पूजन होता है उस पद्धति से मोती डूंगरी वाले गणेश जी की स्थापना होकर उनका पूजन किया गया। उस जमाने में 125,000 स्वर्ण मुद्राएं पूजन की सामग्री में खर्च हुई थी। कितनी? मोती डूंगरी के गणेश जी देखे हैं? जयपुर में गए? कभी नहीं गए। अरे बड़ी भीड़ लगती है। हाँ, कितने कार्ड पहुंचते गणेश जी के यहाँ? आप तो गए ना मोती डूंगरी के गणेश जी? हम तो कई बार गए। तो जय सिंह ने कहा कि पूजन तो संपन्न हुआ? बोले हाँ, अब जो वस्तुएं उपलब्ध हो सकी उनसे पूजन हो गया, अभी पूरी विधि तो अभी नहीं हुई। जय सिंह बोले अब हमारी समझ में आ गया कि हम अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकते थे। क्यों? क्यों? गणेश पूजन में ही टें बोल गई। टें बोलना जान लो ना। गणेश पूजन में ही पता चल गया कि 125,000 खर्च होने के बाद भी कहते अभी पूरा नहीं हुआ, हम कहां से यज्ञ करेंगे महाराज, नहीं कर सकते। कितना सस्ता जमाना था जानते हैं? जय सिंह ने अपने दरबार में लोगों को बुलाया, एक गरीब आदमी को बुलाया, बोले कहो ठीक हो? उसने कहा महाराज हमारी सुन लो फिर कहना, फिर पूछना। हाँ कहो, आप नाराज तो नहीं होंगे, अन्नदाता आप माफी दो तो कहें। हाँ कहो। और तो आपके राज्य में हम बहुत सुखी हैं, हमने अब तक रुपया नहीं देखा है। क्या कहा उसने? हमने बंधा हुआ रुपया नहीं देखा अब तक, हमको रुपया दिखा दो, एक कैसा होता है बंधा हुआ रुपया, हमने नहीं देखा। कोई काम धंधा नहीं करते हो? उसने कहा गधा बेचा, गदहिया बेची, सिर पर धरी गठरिया, जय सिंह तेरे राज्य में तऊ न बंधो रुपया। हमारे गधे पर जो सामान लदा था वो बेच दिया, गधी पर जो लदा था वो भी बेच दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रमाकांत जी पधारे हैं, बड़ी अच्छी कथा भी कहते, बहुत सुंदर कथा कहते हैं जी, रावतपुरा सरकार के यहां से पधारे। तो क्या कह रहे थे हम? गधे पर जो सामान था वो बेच दिया, गधी पर जो सामान लदा था वो भी बेच दिया, माल बेच दिया, और सिर पर जो सामान रखा था जो ज्यादा था वो भी बेच दिया, एक रुपया, सब बिक गया हमारा सामान, सारा सामान बिक गया, एक रुपया नहीं मिला। तो हमको एक रुपया दिखा दो कैसा होता है। वो जमाना था और तब 1.25 लाख खर्च हो गए, अब कितने खर्च होंगे? उस सस्ते जमाने के 1.25 लाख आज के कितने हुए, कोई हिसाब किताब नहीं। और उस जय सिंह ने वो अश्वमेध यज्ञ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और इंद्र पद का अधिकारी हो गया नहुष, बैठ गया इंद्रासन पर। पर भैया चाहे 100 यज्ञ कर लो, चाहे 1000 यज्ञ कर लो, अंतःकरण की शुद्धि बिना भगवत शरणागति के, बिना भगवन नाम जप के, बिना भगवत भागवत चरित्र श्रवण के चित्त शुद्धि संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। वहां पहुंचने के बाद भी बुद्धि तो शुद्ध थी नहीं। बोला जब हम इंद्र बने तो इंद्राणी हमारी घरवाली होनी चाहिए। भेज दिया इंद्राणी को संदेश, आओ मेरे पास। इंद्राणी घबराई क्योंकि बृहस्पति जी अंतर्धान हो गए थे। इंद्राणी ने बृहस्पति जी की याद की, गुरु जी हमारे धर्म को बचाओ। गुरु जी तो युक्ति बता गए, बोले उस दुष्ट नहुष को कह दो कि वो तुम्हारे पास पालकी में बैठकर आवे और ऋषियों को जोत कर आवे, या तो वो आएगा नहीं, और आएगा तो ब्राह्मणों के ऋषियों के तिरस्कार से स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा धर्म बच जाएगा। बृहस्पति जी युक्ति, गुरु जी तो युक्ति बताते बता के चले गए। और उसके मन में ये नहीं आया कि मैं इन ऋषियों को ब्राह्मणों को पालकी में कहार बनाऊं। सप्तर्षियों को कह दिया उठाओ हमारी पालकी, इंद्राणी के पास जाना है। देवराज इंद्र हैं, भगवान की विभूति हैं, बड़े यज्ञ करके यहां तक, हाँ ठीक है, उसने पालकी उठा ली। अगस्त्य जी महाराज भी पालकी में लगे थे, महर्षि अगस्त्य, बताइए ऐसे ऐसे महात्मा। अब वो इतना व्याकुल हो रहा था इंद्राणी से मिलने के लिए, उसको लगता था बहुत धीमे चल रहे, तो कहते सर्प सर्प सर्प सर्प, श्री गत हुए ना तो सर्प सर्प, चलो शीघ्र चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब महात्मा तो अपने ढंग से चले थे, कोई कहार थोड़े थे। इसने पैर पालकी से निकाला, अगस्त जी के सिर पर मार दिया, फिर जल्दी चलो, पटक दी पाल करे दुष्ट, जा भयंकर सर्प की ओरी में चला जा, सर्प सर्प कहता जा, सर्प बन जा। सोई चिल्लाने लगे, नीचे सिर ऊपर पैर, हाय मरे, हाय मरे, ये 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले की गति भई। बोला महाराज अब जो हुआ सो हुआ, हमारा उद्धार कैसे होगा, आप महात्मा हो दया करो। बोले जब किसी भगवान के भक्त के साथ तुम्हारा संवाद होगा तब तुम्हें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब धर्मराज युधिष्ठिर के साथ जब संवाद हुआ, ये नहुष अजगर बना, इसने भीमसेन को जकड़ लिया और भीमसेन को छोड़ा नहीं, भीमसेन छुड़ा नहीं पाए अपने आप को उस अजगर से। तब धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान भक्त से संवाद हुआ, तब उसके पाप नष्ट हुए और वो पुनः स्वर्ग गया। चलो नहुष की बुद्धि शुद्ध नहीं भई तो कोई बात नहीं, अरे शचीपति देवराज इंद्र की बुद्धि तो शुद्ध हो जाती। यदि देवराज इंद्र की बुद्धि शुद्ध हो जाती तो वे अहिल्या पर कुदृष्टि नहीं करते। भैया चित्त की शुद्धि भगवत शरणागति से होगी, भगवत भजन से होगी, कोई साधन नहीं। देवता बनने के बाद भी चित्त शुद्ध नहीं होगा। साधो भाई मलुकदासी का पद, अपनी करनी नाम जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाई। साधो भाई अपनी करनी नाही, लक्ष्य गौदे अन्न खात थे राजा मृग से प्यारे पुण्य करत और जमा गमाई ले गिरगिट करीदारे। साधो भाई अपनी करनी नाही श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधो भाई अपनी करनी नाही। गौतम नारी बड़ी पतिवरता बहुते कीने दाना करनी कर बैकुंठ न पैठी काहे भई पशाना। साधो भाई अपनी करनी नाही। भगवान का आश्रय लो, भगवान का आश्रय, किसी का आश्रय, केवल भगवान का आश्रय और भगवत स्वरूप संतों का आश्रय, गुरुजनों का आश्रय, किसी का आश्रय। तो जहां जहां हाँ, तो हम ये कह रहे थे जिन जिन साधनों की ओर ग्रंथों को सुनने से पुराणों को सुनने से हमारी दृष्टि जाती है और जब उन साधनों का आश्रय हम लेने लग जाते हैं तो तह नित नव विषाद अधिकाई, वहां नए नए विषाद। अब देखो कितने अच्छे साधन किए इन सब महानुभावों ने, लेकिन कोई पत्थर बन गया तो कोई अजगर बन गया तो कोई गिरगिट बन गया, क्या हुआ इन साधनों से? क्योंकि ये अपने कल्याण के ठेकेदार खुद थे पर भजन करने वाले के कल्याण के ठेकेदार ठाकुर जी होते, इनकी ठेकेदारी कच्ची नहीं है बाबा। हाँ, और सबकी कच्ची है, सात देवी देवताओं की ठेकेदारी भी कच्ची है पर हमारे श्री हरि की ठेकेदारी कच्ची नहीं है। चलो एक कथा सुना देते हैं। उड़ीसा में, आज जगन्नाथ जी की तिथि इसलिए सुना देते हैं, उड़ीसा प्रदेश में पंच सखा हुए हैं, पंच सखा हुए ना, बहुत सिद्ध कोटि के भक्त। कहते हुए सब जैसे यहां ब्रज में अष्ट सखा, ऐसी वहां पंच सखा, जगन्नाथ जी के सखा जिनके साथ जगन्नाथ जी की लीलाएं हुई। उन पंच सखाओं में से एक सखा की लीला है, उनका नाम क्या था शायद कोई होंगे तो पता होगा, जिन्होंने जिनको जगन्नाथ जी के रथ में नहीं चढ़ने दिया तो जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, नाम मुझे विस्मृत हो रहा, क्या नाम था? बलराम दास जी। हाँ, नाम तो हमको भी ऐसे ही लग रहा था, बलराम दास जी जगन्नाथ जी के सखा थे, जगन्नाथ जी को रिझाते थे पर ठाकुर जी का आश्रित जीव अभिभूत नहीं होता विघ्नों से, ये हम कह रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी उसका कभी त्याग नहीं करते, दोष होने पर भी त्याग नहीं करते। तो श्री जगन्नाथ जी के यहां गुणगान करते थे, संगीत का बड़ा दिव्य गुण था उनमें, बलराम सखा में वो पखावज भी बजाते थे, गाते भी बहुत अच्छा थे। एक जगन्नाथ जी के यहां नृत्य करने वाली देवी में उनकी आसक्ति होगी, गाने बजाने में संपर्क हुआ और थोड़ी आसक्ति हो गई, आसक्ति हो गई, चित्त के संस्कार तो न जाने कितने जन्मों से आसक्त होने के बने हुए हैं, हो गई आसक्ति, थे भगवान के भक्त, आसक्ति हो गई। तो वे आज नवयौवन दर्शन हो जाता है आज, और नवयौवन दर्शन के बाद फिर प्रतिपदा को जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता, द्वितीया को ही दर्शन होता है। तो प्रतिपदा के दिन वे उस नर्तकी के आमंत्रण पर उसके यहां पहुंच गए। आज जगन्नाथ जी में कुछ है भी नहीं, चले गए वहां रात्रि को, चले गए वहां बलराम जी। अब एक प्रकार से देखा जाए तो कितने बड़े पतन की बात है, वहां चले गए रात्रि भर वहां रहे और ये भूल गए कि दूसरे दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। उस नर्तकी का समागम भी किया उन्होंने, वे ही वस्त्र उनके थे, अशुद्ध वस्त्र थे, रति चिन्ह उन वस्त्रों पर बने हुए थे और प्रातः काल उन्होंने देखा कि शंख बज रहा है और कुछ दीपक वगैरह जल रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। अरे बोले आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इसलिए घर घर द्वार पर कदली स्तंभ कलश रख करके चौमुहा दीपक जला करके और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की मैं जगन्नाथ जी के स्वागत की तैयारी हो रही है। अब आखिर तो भक्त थे, थोड़े से फिसल गए क्योंकि चिकना रास्ता है, अब माथा कूटने लगे, हाहाकार करने लगे, बहुत पश्चाताप हुआ, हाय हाय आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और जगन्नाथ जी मेरे ऊपर इतनी कृपा करते हैं और मेरा ऐसा पतन। महाराज जी, भक्त गिरता है गिरने के लिए नहीं और तेजी से आगे बढ़ने के लिए, पर और किसी साधन का जो भगवान की शरणागति से अलग है, देवतांतर का आश्रय है, साधनांतर का आश्रय है, उसका साधन लेने वाला गिरता है तो उसको उठाने वाला कोई नहीं, पर भगवान के चरणों में जो समर्पित हो गया वो गिरता है तो उसको उठाते हैं हमारे भगवान। आप चलते चलते धरती पर गिर जाएं तो क्या पकड़ के उठेंगे? आसमान पकड़ के उठेंगे? धरती को ही पकड़ के उठेंगे। ऐसे ही भगवान की शरणागति, उनका अवलंब तो भगवान ही है, गिरेंगे भी तो भगवान को पकड़कर ही उठकर खड़े हो जाएंगे, खड़े हो गए। अब दौड़े जगन्नाथ जी रथ में बैठ गए, पहुंडी हो गई, जगन्नाथ जी रथ में आकर विराज गए, ओ दौड़े व्याकुल होकर के जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते थे। और उस व्याकुलता देखो, पश्चाताप की अग्नि में सारा अशुभ जल गया, जो भूल हुई थी पाप हुआ था वो जल गया और अब शरीर का होश आवास पहुंच गए, रथ के ऊपर चढ़ने लगे। तो अच्छी बातें भले ही प्रसिद्ध न हों पर बुरी कोई खबर होती ना वो जल्दी सब जगह फैल जाती है, तो जगन्नाथ जी में सब जगह पंडा पुजारियों के पास ऐसी खबरें पहले पहुंचती है क्योंकि इनकी ठेकेदारी सबसे ज्यादा होती है, अपने को सबसे अच्छा मानते हैं बाकी सब खराब। तो सबके काना फूसी हो गई थी कि वो तो इतना बड़ा भक्त बनता है वो तो वहां गया है, अब वो आ गए और ऐसी रथ पर चढ़ना चाहते थे भावावेश में, बड़ी पिटाई हुई, बड़ी मार पड़ी, देखा कि मूर्छित हो गए तो उनको फेंक दिया गया समुद्र के किनारे। समुद्र की शीतल शीतल हवा लगी और शरीर में चेतना आई, आपने जगन्नाथ जी को उलाहना नहीं दिया, कहा प्रभो यहां आपके सेवकों से डंडे पड़ गए, हम तो जमराज के भी डंडे हमारे ऊपर पड़े, हम तो इस लायक थे, आपने बड़ी कृपा की, पर हम आपका दर्शन नहीं कर सकते तो हम मानसी में रथ यात्रा करेंगे। आपने समुद्र की बालू में ही तीन रथ बनाए, एक बलभद्र महाप्रभु का, एक जगन्नाथ जी का, एक सुभद्रा जी का, और मानसी में उन तीनों बालुका से बने हुए रथों में भावना से अलग अलग रथों में ठाकुर जी को बिठाया, बिठाकर उनका पूजन करने लगे। अब महाराज वो रथ ही ठाकुर जी के रुक गए, तीनों रथ रुक गए, हिलना डुलना बंद हो गया। ठाकुर जी वो तो समुद्र के किनारे कर रहे हैं भावना, और इधर जगन्नाथ जी के तीनों रथ रुक गए, बलभद्र महाप्रभु, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, तीनों के रथ रुक गए। आज शाम तक गुंडीचा पहुंचना चाहिए था, अरे आधी दूर तो पहुंचते, आधी क्या, ठाकुर जी रथ में बैठे तो हिले तक नहीं, ये क्या, रथ ही नहीं हिला है। बहुत प्रार्थना की गई जगन्नाथ जी की, राजा ने प्रार्थना की, महाराज क्या बात है, क्या आप इस बार रथ यात्रा में श्री गुंडीचा नहीं पधारेंगे, आपकी नीति कैसे पूर्ण होगी, आपकी विधि कैसे पूर्ण होगी, आर्त भाव से पुकारा। जगन्नाथ जी ने कहा हम तो बैठे हैं बलराम के रथ में, और वो जब हमें मुक्त करेगा, जब खींचेगा, तब हम चलेंगे। उसके बिना हम चल नहीं सकते। बलराम जी को बुलाओ, तब हम चलेंगे। तब पालकी लेकर उनको लेकर के आए, और बलराम जी जब आए तब जगन्नाथ जी का रथ चला। कीजे कृपा आपनी नाई। ठाकुर जी ने नहीं कहा कि हम तुम्हारा मुंह नहीं देखते, तुम हमारे भक्त होकर कहां चले गए थे, और हम ऐसे भक्त के लिए भी ठाकुर जी ने अपना रथ रोक दिया। कीजे कृपा आपनी नाई। तो तहनित नव विषाद अधिकाई, वहां विषाद ही विषाद दिखाई पड़ते हैं। रुचि भावती भभरी भागही, समुझत समुझा समुहाही अमित अनभाई। हे प्रभो, एक बार मन में लालच तो होता है कि मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, और जब उन साधनों में भयंकर विघ्न दिखाई पड़ता है, और उन साधनों का आश्रय लेने वाले भी संस्कृति के चक्र में पड़े हुए दुख कष्ट पाते हुए दिखाई पड़ते हैं, तब फिर वहां से मन हट जाता है। भड़बड़ा करके मन वहां से भागकर गिर जाता है, और फिर असंख्यों अप्रिय अरुचिकर वस्तुएं सामने आ जाती हैं कि ये हानि होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। केवल एक ही बात समझ में आती है कि अपना तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर करके केवल आपका ही आश्रय लेकर केवल आपको ही भजा जाए, बस यही जीव के कल्याण का साधन है। यही बात समझ में आती है, और कुछ भी जीव के कल्याण के लिए इस कराल कलिकाल में शक्य नहीं है, क्योंकि सारे साधन दूषित हो चुके हैं। इसलिए हे भगवान, आधि व्याधि रुचि भावती भवरी भागही, समूहाही अनित अमित अनभाई। रुचि भावती, जो हमारी भावती रुचि ना, मन की रुचि, उन रुचि के अनुसार वहां जाते हैं तो अनेक विघ्न जब दिखाई पड़ते हैं तो वहां से हम भाग खड़े हो जाते हैं, और हमको समझ में आता है कि अनेकों प्रकार के अनहित हैं श्री ठाकुर जी से विमुख होने में। जीव का परम हित तो केवल भगवत शरणागति में ही है। और भगवान, एक और विशेष बात है कि यदि आप कृपा नहीं करेंगे तो फिर मेरे कल्याण का तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, साधन ही नहीं है। आपको कृपा करनी ही पड़ेगी, आपको कृपा करनी चाहिए, आप कृपा करो, अपने स्वभाव से आप कृपा करो। जैसे आपने अनेक भक्तों पर कृपा की है, ऐसे ही इस दीनहीन पर भी आप कृपा करो। क्यों? बहुत प्यारी बात। आधि मगन मन व्याधि विकल तन, आ गया नीचे नहीं बैठे। आधि मगन मन व्याधि विकल तन, मानसिक जो विकार हैं, मानसिक जो संताप है उसको आदि कहते हैं, मानसिक क्लेश का नाम है आदि और शारीरिक क्लेश का नाम है व्याधि। तो भगवान हमारी स्थिति यह है, मनुष्य के पास तीन चीजें हैं ना, तन मन और वचन, मन वाणी और क्रिया, यही तो है ना तीन। क्रिया का साधन शरीर है, बिना शरीर के क्रिया संभव नहीं। तो मन की स्थिति तो यह है कि मन विकारों से भरा हुआ होने के कारण सांसारिक संतापों से डूबा हुआ होने के कारण मन आधी से ग्रसित है और शरीर व्याधि से ग्रसित है। शरीरम व्याधि मंदिरम तो है ही है, हम देखो हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप योगा मत करो, आसन प्राणायाम वगैरह मत करो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि खूब फूंक फूंक करके कदम रखो, नाप तोल के खाओ कांटे से, ये नहीं खाना, ये खाना, इतने बजे खाना, इतने मिनट पर खाना, इतने बजे पानी पीना, और बढ़िया से बढ़िया कोई रसायन होते हो उनको भी खाओ, पौष्टिक, और खूब भ्रामरी और भस्त्रिका और उज्जायी, अनुलोम विलोम कपाल भाती सब करो, 84 से भी चौगुने कोई आसन होते हैं वो करो, उसको भी चौगुना कर दो, बुढ़ापे से बच जाओगे, मृत्यु से बच जाओगे, बोलो। अरे जो घोषणा करते हैं वो तो बाल रंगा रहे हैं महाराज, जो लोग घोषणा करते हैं ना ऐसे करने से बाल काले रहते, वो रंग चढ़ाते हैं बालों के ऊपर। एक सज्जन हमको मिले, हमसे बोले, ग्वालियर की बात है गुसाई जी, बोले हमसे कि बहुत बढ़िया गाजर लाए हैं आपके लिए, गाजर का जूस बहुत अच्छा होता है, हलवा भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने कहा हम तो गाजर खाते नहीं, क्यों? हमने कि वैष्णव को जो भगवान को भोग नहीं लग सकता वो नहीं खाना चाहिए, भगवान को भोग नहीं लगता गाजर से नहीं खाते। अरे राम राम, गाजर में क्या दोष है, बहुत फायदे की चीज है, जाने कौन सा विटामिन होता है वो आंख के लिए, बहुत विटामिन सी जाने कौन सा बताया, हम तो भूल गए, कोई विटामिन बताया, बोले आंख के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें सबसे ज्यादा होता है गाजर में, आंख बिल्कुल नहीं बिगड़ती, बहुत फायदे की चीज, आप क्यों नहीं खाते, आप खाइए। अरे सब दकियानूसी बातें पुरानी, ये सब बातों को थोड़ी मानना चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं आप पुरानी बातों को मानते हैं। तो हमने कहा कि आप तो जरूर गाजर, हाँ हम तो गाजर खाते हैं, जूस भी पीते हैं, कच्ची गाजर भी खाते हैं, सलाद बना के भी खाते हैं, साग भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं। हमने कहा आपके तो इतना मोटा चश्मा लग रहा है, उसके नजर का चश्मा लग रहा था, मैंने कहा आपके नजर का चश्मा लग रहा है, बोले हमारी तो बचपन में ही आंख खराब हो गई, बचपन से अब तक खाते खाते तुम 50 साल के हो गए, अब तुम्हारी आंख और खराब होगी, हमारा और धर्म बिगाड़ना चाहते हो। भाई कोई कहे कि प्याज लहसुन खाने से अमर हो जाओगे, गाजर खाने से अमर हो, हमको अमर होना ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अमर होने का जो लोभ है ना वो एकदम झूठा है, बेकार। अरे भाई कलयुगी शरीर है, सब पता चल जाता है, 10-5 दिन भूखे रहो सब पता चल जाएगा, हमारे भीतर कितनी ताकत है ना, योग की, ध्यान की, और सब पता चल जाएगा। अनशन करके तो देखो, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें। हम ये नहीं करें कि मत करो, करो, पर भैया कल्याण इनसे नहीं होगा। कल्याण तो केवल भगवान की शरणागति से होगा, कल्याण श्री राम नाम से होगा, भगवान की कथा से होगा, भगवान के कीर्तन से होगा कल्याण। इन सबसे कल्याण होने का नहीं। इसी कक्ष में, यहीं जहां इस समय भरतदास जी का आसन है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विराज रहे थे। रावत जी आए, आते थे महाराज जी के पास, तो उन्होंने महाराज जी को कहा कि उस समय योग का बहुत ज्यादा टीवी पर चल रहा था, तो उन्होंने कहा हम कैसेट भी लाए हैं और लैपटॉप भी लाए हैं। महाराज जी से कहा ऐसे कमर का दर्द ठीक हो जाता है, यूं हो जाता, त्यों हो जाता, कुछ करके भी दिखाने लगे कमरे में। महाराज जी से कहे थोड़ा आप ऐसा कीजिए वैसा, महाराज जी देखते रहे, कुछ बोले नहीं। हमको भी उन्होंने अपने सपोर्ट में रखा था, तो हमने भी कहा महाराज जी ये कह रहे हैं तो आप थोड़ा सा करके देखिए। महाराज जी बोले नहीं ठीक है, सब देख लिया, सब सुन लिया। मैंने फिर आग्रह किया उनकी, महाराज जी ये बेचारा इनका मन रह जाएगा कुछ तो। महाराज जी बोले जब से होश संभाला है तब से श्री राम नाम का आश्रय लिया है, अब मृत्यु का क्षण निकट आया तब हम आंख नाक दबावे योग का आश्रय लें, अब ये संभव नहीं है। आश्रय तो केवल भगवान के नाम का ही रहेगा, ये महाराज जी ने कहा। और सवेरे स्नान करके महाराज जी कुछ करते थे, क्या करते थे, ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे। आप कहेंगे तो सब श्री रामदेव बाबा भी करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं नहीं, पर महाराज जी तो बहुत पहले से करते थे। तो महाराज जी से हमने पूछा कि महाराज जी ये क्या है, ऐसे भी करते हैं, ऐसे ऐसे भी करते, ऐसे भी करते, ऐसे करते, ऐसे भी करते। तो हमने कहा महाराज जी ये क्या व्यायाम करते हो, महाराज जी आप व्यायाम कर रहे हैं। महाराज जी बोले यही समझ लो व्यायाम कर रहे हैं, इसी कमरे की बात है। हमसे बोले तुम पंडित होकर पूछ रहे हो, ऐसा कहते महाराज जी ने भागवत जी का श्लोक बोला, या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रंकिंक नारे क्षण माजनाद है धन्या वृस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, धन्य है वृज की गोपियां जिनके चित्त पर सदा श्याम सुंदर चढ़े रहते हैं, गैया धोते समय श्री कृष्ण की याद, धान कूटते समय, फटकते समय, पीसते समय। तो महाराज जी तो गोपियों की लीलाओं का चिंतन करते थे, पर हमने समझ लिया को व्यायाम कर रहे हैं। बोले तुम यही समझ लो, ये श्लोक कहकर महाराज जी विह्वल हो गए। अरे शरीर के रोग की, मन के रोग की बात जाने दीजिए, भवरोग समाप्त तो हो जाएगा, नाम का आश्रय। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। मन आधी से ग्रसित है, भय शंका लज्जा विषाद आदि अनेक संताप जनक दोष वो चित्त में स्थित हो रहे हैं, मन उनसे विकल हो रहा है। मानसिक रोगों से हम परेशान हैं, ये मानसिक रोगों की चर्चा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मानस जी के उत्तरकांड में की। ये मानसिक रोगों को ही आधि कहा गया, वो शारीरिक रोग को व्याधि कहा गया। तो मन तो आधि से ग्रसित है, शरीर व्याधि से ग्रसित है, अब रही वाणी, वाणी किससे ग्रसित है? बोले वचन मलीन झूठाई, झूठ बोलने से हमारी वाणी मलिन, झूठ बोलने से वाणी मलिन है। बहुत से लोग तो इतने अनन्य भक्त होते हैं झूठ के सत्य में भी थोड़ा झूठ मिलाकर बोलेंगे तब उनको अच्छा लगेगा। जो सच्ची बात है ना उसको सच्ची नहीं बोल पाएंगे, उसको थोड़ा झूठा मिला करके तब बोलेंगे, तब उनको अच्छा लगेगा। सत्य कह नहीं सकते। गोस्वामी जी कह रहे हैं सत्य वचन पहला साधन है, सत्य वचन मन वाणी क्रिया से सत्य भाषण। सत्य वचन आधीनता, कभी अपने को स्वतंत्र न मानना, भगवत भागवत पारतंत्र का सदा अनुभव करते रहना। हम भगवान के अधीन हैं, हम संतों के अधीन हैं, हम गुरुजनों के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। देखो लक्ष्मण जी में भगवत पारतंत्र है, भरत जी में भगवत पारतंत्र है, और शत्रुघ्न जी में भगवत भागवत पारतंत्र दोनों हैं। इसलिए शत्रुघ्न जी के धर्म को सर्वोपरि धर्म माना गया। राम जी का धर्म सामान्य, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष, भरत जी का धर्म विशेष तर, और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम, क्योंकि भगवत भागवत पारतंत्र पूरी तरह शत्रुघ्न कुमार में है। हैं सबसे छोटे पर धर्म उनका सबसे बड़ा है। साधक पूज्य पंडित जी महाराज की वाणी है, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, बाबा श्री ठाकुरदास जी के मुख से हमने सुनी, साधक स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र साधक नहीं होता। तो ये समझते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे सो कर सकते हैं, वो कभी साधक नहीं हो सकते। स्वतंत्र व्यक्ति कभी साधक नहीं बन सकता और साधक कभी स्वतंत्र हो नहीं सकता। जीवन के अंतिम श्वास तक वो भगवत भागवत पारतंत्र का अनुभव करता है। पारतंत्र के अनुभव में जितना आनंद है महाराज जी, उतना आनंद किसी में नहीं है। देखो छोटा बच्चा पूरी तरह पारतंत्र है मैया के, उसको कोई चिंता नहीं खाने पीने, यहां तक के मलमूत्र त्याग दे उसको भी चिंता नहीं कि कोई धोएगा, मैया धोए उसको कोई चिंता नहीं। और ज्यो ज्यो थोड़ा बड़ा होता गया स्वतंत्र हो, उतना उतना फिर जाओ खेलो खाओ। आप समझदार हैं तो आपको कहेंगे कि आपको बिहारी जी जाना है, चले जाइए यहां से गोपीश्वर महादेव जाओ, वहां से फिर राधारमण जी जाओ, वहां से टेढ़े खंभा साहब बिहारी होते गलियों में जाना हो तो मीराबाई का मंदिर होकर श्री राधा दामोदर बिनबिनुद कुंज के सामने होकर सेवा कुंज होकर दान गली होकर के, और फिर वहां से सीधे टोपी कुंज होके राधा वल्लभ लाल जी के सामने वहां होते बिहारी जी चले, एक ही रास्ता है कि नहीं? अब आप तो समझ जाएंगे कि कहां दान गली कहां मान गली कहां होके जाना बिहारी, आप तो समझ गए। और मान लो कोई ऐसा है कि समझाने से भी समझ सकता ही नहीं, उसकी बिचारी की समझ ही नहीं, तब कहेंगे कि ठीक है हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको आप हमारे पीछे पीछे चलो, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। मान लो वो चलने में भी समर्थ नहीं है, तब लड़खड़ा के गिरने की संभावना है, तो उस छोटे बच्चे की उंगली पकड़ ली जाती है। मान लो उंगली पकड़कर चलने में भी समर्थ नहीं है तो माँ उस बच्चे को गोद में ले लेती है और सीधे श्री ठाकुर जी के पास पहुंच जाती है। ऐसे ही गुरुजनों के पारतंत्र को पूरी तरह अंगीकार कर लो तो तुमको चलकर ठाकुर जी तक नहीं जाना पड़ेगा। गुरु महाराज छोटे से शिशु के समान अपनी गोद में लेकर तुम्हें जाएंगे और श्री ठाकुर जी के चरणों में रख देंगे। जितना अधिक पारतंत्र का अनुभव करोगे उतना छुट्टी मिल जाएगी प्रपंच से, और जितना चतुर चालाक सावधान स्वतंत्र बनोगे उतना विपत्ति में फंसते चले जाओगे। शायद हमारी बात किसी के, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि पूरी तरह कल्याण हम अपना चाहते हैं, बुद्धू हो जाएं, एकदम बुद्धू हो जाएं। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक पद है, बना दो बुद्धिहीन भगवान है ना, भाई जी का पद, बना दो बुद्धिहीन भगवान, ये कल्याण नहीं होने दे रही बुद्धि। हम श्री ठाकुर जी के हैं, हम संतों के हैं, हम कभी स्वतंत्र नहीं, हम सदा इनके हैं, ये सदा हमारे हैं। बंदर भालू कहीं सूर होते हैं, पर सहज सूर कपि भालू कुन, भालू सब हैं, पुनि सिर पर प्रभु राम, पुनि सिर पर प्रभु राम, राम जी उनके सिर पर हैं इसलिए सूरवीर हैं। रावण काल कोटि कहूं जीत सकहीं संग्राम, तेरे जैसे करोड़ों रावणों को जीत सकते हैं, रावण के ही गुप्तचर रावण को कह रहे हैं। ये किसकी महिमा है, ये है पारतंत्र की महिमा, भगवान के अधीन है। हनुमान जी ने क्या कहा, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बढ़वा न लहीं, जारी सके खलु तूल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हम झूठ बोलते हैं, नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवें, सब रहनी है ढीली, वेशधारी हरि के उरसाले। मन मिथ्या झूठ बोलता है, तो सत्य वचन पहली शर्त है, सत्य वचन मन वाणी क्रिया से सत्य का आश्रय। दूसरा साधन है आधीनता, कभी स्वतंत्र न समझना, भगवत भागवत पारतंत्र में ही जीना। तीसरा साधन है परतीय मातु समान, गृहस्थ पुरुष के लिए परस्त्री के प्रति मातृबुद्धि, और विरक्त साधु के लिए नारी मात्र के प्रति मातृबुद्धि। गृहस्थ व्यक्ति यदि भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसे परधन और परस्त्री के आकर्षण को भयंकर विष से भी विष मानकर त्याग देना चाहिए, और यदि इस मार्ग में चलने वाला विरक्त साधु यदि इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति चाहता है तो धन मात्र के आकर्षण से और स्त्री मात्र के आकर्षण से अपनी चित्त की वृत्ति को हटा ले, ऐसा समझे ये भयंकर विष है, विष से भी भयंकर विष है, इनसे वृत्ति नहीं हटती तो कुछ नहीं। संत श्री मलूकदास जी महाराज कहते हैं, महाराज इतना प्यारा दोहा है, साधुओं के लिए तो अमृत संजीवनी के जैसा है। श्री मलूकदास जी महाराज कहते हैं, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। हमें कोई फकीर ऐसा नहीं मिला कि कुसंग करके पार उतर गया हो। नारी नाही निहारिये, मलुकदास जी की साखी, नारी नाही निहारिये करे नयन की चोट को एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओट। विरक्त साधु के लिए, नाम मात्र के लिए भी विरक्त वेश ले लिया है, झूठे को भी ले लिया है, तो स्त्री और धन को जहर से भी भयंकर जहर मानकर अपना मन वहां से हटा लो तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसी दास जमान। इतना करने के बाद भी भगवान न मिले तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हम तुम्हारे जमानती बनने के लिए तैयार हैं, हम ठाकुर जी से झगड़ा करेंगे। इतना होने पर भी तुम इसे क्यों नहीं मिले, आपको मिलना पड़ेगा। पर क्या करें भगवान, हमारा मन आधियों से ग्रसित है, शरीर व्याधियों से ग्रसित है, मन आदियों से ग्रसित है तो मन कैसे आपका चिंतन करें, शरीर व्याधियों से ग्रसित है तो कैसे तो हम साधन करें, कैसे सेवा आदि करें, और वाणी वाणी से कैसे गुणगान करें, क्योंकि वाणी भी असत्य से युक्त हो रही है। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी ने एक श्लोक कहा था, कहां का है ये मैंने उनसे पूछा भी नहीं और पर उनके मुखारविंद से सुना हुआ है। एक बार गुरुजी से पूछा, गुरुजी पुराणों में लिखा रहता है कि साप दे दिया उसको, वरदान दे दिया उसको, न साप लगते न वरदान लगते, क्यों नहीं लगते? तो गुरुजी बड़े हंसे, किसी विद्यार्थी ने पूछा था, हम पढ़ने जाते थे, गुरुजी ने सुना, बोले लिखो एक श्लोक, बहुत बढ़िया श्लोक। जिह्वा दग्धा परान्नेन, अरे आशीर्वाद दोगे या साप दोगे तो मुंह से बोल के दोगे ना, तो परान्न भक्षण से झूठ बोलने से तो जिह्वा जल गई। और करौ दग्धौ प्रतिग्रहात, दान लेते लेते हाथ जल गए। और मनोदग्धम परस्त्री भी, परस्त्री पर कुदृष्टि करने से मन जल गया तो कथम शाप भवेत कलऊ, फिर कलयुग में कैसे साप लगे, कैसे वरदान लगे? जिनके मन वाणी और ये जो पवित्र आत्मा है उनका आज भी वे जो कह देते हैं सो हो जाता है, जो कह देते सो हो जाता है। हमारे खाक चौक वाले महाराज जी, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनके जीवन की इतनी ऐसी घटनाएं जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक वैश्य परिवार, दोनों पति पत्नी बैंक मैनेजर थे दिल्ली में, मयूर विहार में उनका घर था, और उनके घर में रंगाई पुताई करने वाले मजदूरों ने ही उनके माता पिता की और उनके एकमात्र पुत्र की हत्या कर दी, और सोना और कुछ नगदी लेके वो लोग चले गए। ये दोनों नौकरी से लौट के आए तो देखा घर में हादसा हो गया, तो बहुत भयंकर घटना थी। वो अपने पिता की अकेली संतान थे और बहनें थी, भाइयों में अकेले थे। उनके एक साड़ू भाई थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे ग्वालियर में, वो उनको लेके खाक चौक आए। तो महाराज ये कई बार आत्महत्या का प्रयास कर चुके, इनको जैसे तैसे समझाते, मानते नहीं, ड्यूटी पर भी नहीं जाते, बहुत गहरे विषाद में चले गए। इनकी पत्नी तो फिर भी कुछ सावधान है लेकिन ये बहुत दुखी है। तो महाराज जी, तो महाराज जी थे फक्कड़ थे, बोले तो मरना चाहता तो मर जाए, यहाँ क्यों आए, हमारा क्या घाटा, मर जाएगा तो। महाराज जी बहुत दुखी हैं बेचारे, बहुत दुखी हैं। तो महाराज बोले तेरे मरने से क्या होगा, जितने मर गए सब जिंदे हो जाएंगे, जिंदे तो नहीं होंगे, फिर क्यों मरना चाहता है, तो हम किसके लिए जिए, अरे किसके लिए भजन कर। वो तो इस सब बात समझते ही नहीं था, कोसों दूर था भजनवादी की बात से। ज्यादा दुखी देखकर महाराज जी ने कहा कोई बुढ़ा हो गया है, जा संतान हो जाएगी। उसने कहा महाराज मेरे संतान भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि मेरी पत्नी के गर्भाशय को निकाल दिया गया, उसमें कुछ बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसी समझो कुछ, तो पूरे गर्भाशय को ही बाहर निकाल दिया गया, गर्भाशय निकाल दिया अब संतान नहीं हो सकती, मेरा तो सब डूब गया, संसार में अंधेरा हो गया, मेरे लिए कुछ नहीं रह गया। तो महाराज जी ने डांट करके कहा चल बक, बदमाश बक बक करता है, डॉक्टर से बड़े होते हैं भगवान से बड़े होते हैं डॉक्टर की, संतों से बड़े होते हैं, किससे बड़े होते हैं, मैंने कह दिया ना जा भाग यहां से। तो उनके साड़ू भाई थे गोविला साहब, वो जानते थे महाराज जी के स्वरूप को, वो तरह बोले चलो चलो यहां से, पता नहीं अब क्या मुंह से निकल जाए इनके, चलो जल्दी चलो यहां से। उनको इतना एक एक प्रतिशत भी विश्वास नहीं था कि कौन विश्वास करेगा, विज्ञान विश्वास करेगा, गर्भाशय ही नहीं है तो बालक कैसे विज्ञान विश्वास करेगा, संभव ही नहीं। साल भर पीछे एक बेटी हो गई, अब एम्स के जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गर्भाशय निकाला था वो सब चकरा गए कि ये नया गर्भाशय भीतर किसने बनाया, कैसे बन गया। बोले वृंदावन में बाबा जी हैं, उन्होंने कह दिया जा हो जाएगा तो हो गया। फिर तो दोनों पति पत्नी ऐसे भक्त बन गए महाराज, शनिवार रविवार की छुट्टी यही मनाते, पूरे शौचालय और सब सफाई करते, बड़ी भक्ति जग गई उनके, भजन भी करने लगे। बच्ची ने बड़ी हो गई, तीन चार साल की होगी, तो उसकी मैया ने सिखा दिया कि बाबा जी से कह दो एक भैया मांग लो। तो महाराज जी गर्मी का समय था, तखत पर ऐसी लंगोटी में बैठे रहते थे, उसने प्रणाम करके बाबा बाबा हमें एक भैया दे दो। चल हट, कौन ने कही, मेरी मम्मी कह रही है। अरे मम्मी कह रही है, बड़े बदमाश होते गृहस्थी, देखो कुछ नहीं था बेटी हो गई तो और लोभ बढ़ गया, बेटा उसकी मैया आ गई। महाराज बाबा बाबा कृपा कर दो इसको, राखी बांधने को एक भाई तो चाहिए। अरे बड़ी भाग्यशाली नहीं है, अगली साल भैया लेके आवेगी। अगली साल भैया लेके आ गई। अब वो लड़का तो इंजीनियर बन गया, उसका नाम गोपाल रखा महाराज जी, तो सरकारी नौकरी करता है, बड़ा इंजीनियर हो गया। अब बोलो कहां से हो गए ये, तो ऐसा नहीं है कि वरदान सत्य नहीं होता है, जो न करे लकीर सो करे फकीर, पर होना चाहिए फकीर, क्यों बाबा होना चाहिए फकीर, हमारे जैसा नहीं होना चाहिए भटीचर, फकीर होगा तो हो जाएगी, फकीर नहीं होगा तो नहीं होगा। गोस्वामी जी यहां ये कह रहे हैं कि आधि मगन मन व्याधि विकल तन वचन मलिन झुठाई, सब प्रकार से मैं साधनहीन हूं, मन भी साधन के योग्य नहीं, तन भी साधन के योग्य नहीं, वाणी भी साधन के योग्य नहीं, योग्य होने नाथ मैं आपके तो योग्य हूं, क्योंकि आपके दरबार में कोई अयोग्य आज तक हुआ ही नहीं। जो संसार में किसी के लायक नहीं होता ना, सर्वथा नालायक होता है, वो आपके दरबार के लायक सिद्ध हो जाता है। आपने किसको ठुकराया बताओ, जो आपके चरणों में आकर लौट गया हो उसका नाम बताइए आप। इसलिए हे नाथ ए तेहु पर तुम सो तुलसी की प्रभु सकल सने सगाई। हमारे मन की, हमारे तन की, हमारे वचन की ऐसी स्थिति होने पर भी हमारा संपूर्ण स्नेह संबंध आपसे ही है और किसी से नहीं। अब एक बात और सुन लीजिए, जैसी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमारा सारा संबंध आपसे है, संपूर्ण स्नेह संपूर्ण प्रेम आपसे है और किसी से नहीं, तो ऐसे लोगों का मन भी कभी आधी से ग्रसित नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के शरीर में कथनचित कोई व्याधि भी आ जाए तो भी भगवान के भजन में वो बाधक बनती नहीं है और उनकी वाणी तो निरंतर गुणगान करती रहती है। पर यहाँ जो गोस्वामी जी कह रहे हैं यह उनका दैन्य है कि हमारा न तन साधन के योग्य है, न मन साधन के योग्य है, न वाणी साधन के योग्य है, लेकिन हे नाथ मुझे पक्का पता है कि जो अनुराग ना राम स्नेही सो ओ लहो लाहू कहा नर देही सो ओ लहो लाहू कहा नर देही सो बलि जाऊं राम गुसाई बलि कृपा आपनी नाई की जय कृपा आपनी नाई बलि जाऊं राम गुसाई हाँ बलि जाऊं राम गुसाई परमारथ सुरपुर साधन सब स्वारथ सुखद भलाई कलि सकोप लोपी सुचाल निज कठिन कुचाल चलाई निज कठिन कुचाल चित चितवत हित तहानित नव विषाद अधिकारी हाँ रुचि भावती भवर भागई समूहाही अमित अन भाई बलि जाऊं बलि जाऊं की जय कृपा आपनी नाई की जय कृपा आपनी नाई बलि जाऊं राम गुसाई बलि मगन मन व्याधि विकल तन आधि मगन मन व्याधि विकल तन वचन मलिन जुटाई वचन मलिन जुटाई एक ऊपर तुम सो प्रभु तुलसी सकल स्नेह सगाई प्रभु सकल स्नेह सगाई बलि जाऊं बलि जाऊं गोस्वामी जी ने कहा भी है, ये पद हम पहले कह चुके हैं, 103 नंबर के पद में गोस्वामी जी ने कहा है, इस संसार में है जग में जहां लगी याद तनु की प्रीति प्रतीति सगाई ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो समिट होई इकठाई। यह विनती रघुवीर गोस्वामी कहा, गोस्वामी जी ने स्वयं प्रार्थना की। बस प्रेम सदा अपने से होता है, पराये से नहीं होता, और ये समझ में आ जाए कि जो कभी साथ नहीं रहता वो पराया है, और जो कभी साथ नहीं छोड़ता वो अपना है। श्री ठाकुर जी कभी साथ छोड़ते नहीं जीव का, इसलिए ठाकुर जी अपने हैं। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं, इसलिए ये पराये हैं। क्या करें इसका, बोले शरीर संसार को प्रभु सेवा में समर्पित कर दो, स्वयं को भगवान का स्वीकार कर लो, और एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो। हमारे महाराज जी कहते थे, वैष्णवता है क्या, बहुत ध्यान से सुने, हम तिलक कंठी की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, ऊर्ध्वपुंड्र तुलसी ये सब वैष्णव का बाना बहुत अच्छा है, अच्छा है, इस भगवत स्वरूप है, सब वैष्णव प्रणम्य है, पर यह केवल वेश की वैष्णवता है। वस्तुतः वैष्णवता क्या है, महाराज जी के शब्द हैं, अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। क्या, अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम, हमारा एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। इतना व्यस्त कर दो अपने आप को साधन भजन में सेवा में, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। पता नहीं किसके जीवन में कितना समय बचा है, कोई पता नहीं। खूब भगवत स्मरण करें, इन्हीं शब्दों के साथ आज कुछ समय भी ज्यादा हो गया, 7:15 हो गए हैं, यहीं अपनी वाणी को विराम, 7 बजे तक होता था, थोड़ा ज्यादा हो गया। जय जय श्री राधे। तो कल भी सत्संग होगा राम कुमार दास जी का, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। आश्रम के लोग तो रहेंगे ही, और जो बाहर से आने वाले जिनका मन हो तो रोज आकर के कथा श्रवण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे सीताराम प्रतिदिन सत्य।